está dentro de ti, bien fácil. Pues un ratiño imos a deixar aparcada música, porque se atedes os micrófonos abertos, Vale? Porque a saber de que estaban falando de nenas pequenas que din tacos e eso non se pode contar pola radio, porque eso está fatal, fatal, fatal. Super ordinario, ¿a que sí? Sí. Bueno, presentamos, como sempre, e saúdo a David. ¿Qué tal, David? Hola, boa tarde. María, ¿qué tal? Hola, boas tardes. Y Dani. Hola, boas tardes. El hombre feliz. Sí. Dani, eu sempre. Sempre cun sonriso. Eso é bo, Dani. Sí. Tal cual están os tempos. ¿No? O se non vos dixeron por aí pola rúa o de boa tarde, ai, é por decir algo, mira como chove, mira como tal. Eu dixe non contestaron mesmo. Sí, porque é o típico dun día como a hoxe, non? Sí, dixen, bos días, ela, bueno, vos... Típica conversación de ascensor. Sí. Unha cousa, cambia vos, pero en serio, cambia vos a vida que faga tan mal día como a hoxe ou directamente que non vos afecta para nada? Bueno, sí, afecta. Afectar sí, pero en plan as actividades deportivas no exterior, o sea, afora. Está bendito, claro, Dani, está bendito. Ti non lles fagas caso a eles. Vale. Está ben. Pois están suspendidas, suspendeu-nos a xunta. Non hai entrenos de fútbol. E bueno, en algo que nos afectou foi que hoxe tivemos que vir en coche, por exemplo. Claro. Ah, para aquí, para a radio, dis. Sí. Claro, bueno, é un pouco así. Bueno, pois pues, entón gracias doblemente por estar aquí. Nada, vale. Nada, hombre. A ver, que queredes comentar? Por onde queredes empezar? A quen lle queredes dar caña? Que queredes repasar? Dar caña, a ver. Ou saudar, ou comentar, ou por onde que irades, aquí totalmente libres. Non tens que saudar a nadie, ti. Ah, sí, teño que saudar a unha persoa. Pois que leña. O mellor non está escoitando. A ver. A... Digo ti. A Laura Dieguez Costa. Ah, tomo... ah, sí. A Laura Dieguez. Sí. E podes decir o motivo ou non? No. Amor. Oye, pois pues, é o motivo mellor do mundo. Por eso, pero que o diga. Que envidiosos. Claro. Claro, é que os outros son uns envidiosos, Dani. Claro que sí. Sí, non sempre. Evidentemente, se queres saudar por amor, pois sí, señor Laura. Moita sorte que ten Laura. Bueno, como non vos vexo animados, vou a todo o que dis, escoítase, Dani. polo micro. No, vale. É que non estou dicindo nada. No, bueno. Digo, estaba solo que... poñendo caras extrañas. Bueno, antes de que o digas, si non, non ten remedio. Imos empezar a repasar novas. Bueno, a noticia que vos afecta vos, porque sodes seguidores do mundo do fútbol. Sabedes que o señor Luis Aragonés son a vos, non? Sí, sí. Pois xa non está entre nós. E eu pregunto, dáselle demasiada importancia a alguén así, é dicir, cando fallece, cando fina, unha persoa coñecida, neste caso Luis Aragonés, no mundo do deporte, pero cando foi Lola Flores, pois no mundo da música igual, non? Dáselle demasiada importancia a unha persoa como outra calquera e non debería de acaparar portadas? Que pensades? O meu creo que foi moi importante para o mundo de fútbol en España e tamén para España, porque cando ele empezou a entrenar a España tal, foi cando España empezou con esa racha de títulos. Pero claro, se morre unha persoa aquí, daqui non se lle dá tanta importancia. Neso ten razón. Pero, home, non sei. Eu penso que, bueno, para min, para moita xente, un exemplo a seguir. Foi moi importante en España, como por, foi seleccionador, foi tamén importante para o Atlético de Madrid, pero para min era unha persoa, era unha boa persoa, era natural, un bo exemplo a seguir. Pero por que? Porque, a ver, os que non estamos metidos no mundo do fútbol, decides que era unha gran persoa, pero que fixo, non? É que... A ver... É que non era como os outros entrenadores, era... É que... Non sei, era como... Eu tamén o vexo diferente porque era, era 100% de o Atlético de Madrid. Claro, era colchonero. Foi un ídolo para, para a afición, Entón os do Barça non lle terán cariño ningún. Sí, porque despois foi seleccionador nacional, Era claro. Un tipo, o típico que todo o mundo quere, Que todo o mundo quere porque selecciona xogadores para xogar en equipos. No, por ser así, ter esa personalidade, ter esa, ese carácter, ser así de natural. Quedaba allí igual, non sei. Que che caía ben. É que despois de estar moitos anos entrenando e tal, vais escoitando o seu nome, sigue, sigue, sigue, aí está. E aí está. Bueno, Meri, ti tes opinión ou non? Dach igual? Hombre, a mí dame pena polo señoriño, pero tampouco... Señoriño. Claro, pero toda a xente que está morrendo en Siria nestes momentos... Dame máis pena que a él. No, no, eu non digo nin máis nin menos, Sí, pero quero dicir que... Que tamén son, é unha cuestión tamén de lástima, non? Sí, e non salen importadas de periódicos. Pero bueno, eu tamén entendo que salga porque tamén sí que foi unha persona importante para o mundo do deporte. Pero creo que sí, creo que se lle deu demasiado bomba a noticia. Pero bueno, como todas as mortes dos famosos, creo. Se morre Leiva tamén se dá bomba. Quen? Se morre Leiva, por exemplo. Sí, nadie dixo que non, pero... Claro. O sea, tamén morreu Mariví Bilbao e a min tamén me gustaba moito esa actriz. E tamén considero que se lle deu demasiado bombo, porque a mellor a familia non lle gusta que esteña todo, toda, todas as redes sociales e todo falando todo o día dela. Sí, bueno, como eso. Cando, efectivamente, cando foi da jurado ou de calquer persoa relevante. Bueno, imos con outra nova. Vos que estades nas redes sociais, tedes todos Facebook? Sí. Eu sí. Sí. E estades en Twitter? Sí. Sí, sí. Máis en Twitter. Máis en Twitter. Logo tedesme que decir, eu non teño Twitter, como se empeza nesto do Twitter? Ah, crees un é fácil. Vale, pois a ver se me dades aí unha clase. Hai unha rapaza, 21 anos ten solamente, que acepta unha condena dun ano por exaltar a un grupo que é o Grapo en Twitter, nunha rede social que vos coñecedes. Este grupo, a vos son a vos de algo? Se digo Grapo, son a vos de algo? Non. No. Bueno, pois imaginade, sin entrar en ideoloxías, un grupo terrorista. Sí. Vale. Ela, pois eso, exáltaos, está encantada, fai comentarios pois de apoio total, non? Eu pregunto, se pode decir o que se queira? Podedes decir o que queirades a través das redes sociais? Ou, por exemplo, exaltar o terrorismo? Pois, pois non, pois ten que ir a un xuicio se o fai, porque sería o mesmo que facelo noutro ámbito. As redes sociais deben de ser completamente libres. Empregades o nome auténtico ou poñedes nomes destos que hai que despistan moitísimo, non? Como Lapiz Azul ou Seguidor del Deportivo, cosas así. Claro. En Melide hai moita xente que non emprega o nome normal, o seu nome auténtico. En Melide Sí, pero eu que teño moitos coñecidos, bueno, amigos de Facebook, digamos en Melide, vexo por aí cada nome que digo melidense non sei que, melidense non sei canto, digo, oh, por que non poñen o seu nome? Que opinades de todo isto de crear polémica na rede? Que eu creo que en parte tamén é para gañar seguidores e tal, pero que, a ver, eu creo que cada persoa nas redes sociales é libre de expresar as ideas que queira. E se ti podes expresar que te gusta, por exemplo, moitísimo un grupo de música, pois tamén podes expresar que te gusta un grupo terrorista. Aínda que non o comparto, pero creo que non deberían de penalizar eso. Eu creo si que son as súas ideoloxías, perdón. Eu creo que é porque se crearon as redes sociais para expresar o que un sinte sen medo a que pensan os demais e poderlo expresar tranquilamente. E así é cando empeza a seguilo xente, coñece outras persoas e tal. Xa, eso sí, pero tampouco para decir que che gusta un grupo terrorista, en plan, sí, este tema é un pouco. É que eso xa non se ten que por que poñer en nunha rede social. Pero é o mesmo que se tipos que che gusta o Atlético de Madrid. Pero non é o mismo, non é o mismo. Sí, que é o mismo, porque pues, esa persona en vez de gustarlle gústame ETA. Bueno, pues, o mellor en vez de interesarlle o fútbol, interésalle as ideoloxías, o sea, sí, as ideas políticas que ten a xente nestes países, xa está. No, pero xa vedes que hai xente que ten tweets, o sea, autismo, Twitter de racismo, solo se dedica a colgar fotos racistas. Pero esa xente nada máis, esa xente solo, o sea, o mellor eles nin, o mellor nin teñen idea do que é o racismo, pero como lles parece gracioso e tal, colganas porque teñen seguidores, así son guais. Pero guais. Tampouco teñen o seu nome, tampouco é humor negro. Claro, non tamén é, mismo. É por exemplo, que non poden o seu nome auténtico. É humor claro. Negro. Claro, eso sí que é a quen lle guste. Claro, pero por exemplo, supoño, nunca vi ningún que haberá comentarios en redes sociais de apoio a ETA. ¿No? Sí. Supoño. Como sí, hai en contra, supoño que tamén os haberá a favor. Claro. Igual que hai manifestacións de apoio claro. A este grupo, sí, entón. De todos. Pero ti dis que a condenaron a un ano de cárcere. Sí. É que a mí non vai a ir ao cárcere porque non ten antecedentes e porque tería que volver a, bueno, hai uns condicionantes, non, pero ela en principio aceptou ademais esa condena. A mí non me parece lógico, pero bueno. Ti eres máis de que cada un diga con liberdade o que queira. Sí, sí, a ver. Eu sempre creo que hai que decir as cousas con respeto sempre, pero se ela, esa persona, se non lle faltou respeto a nadie, pues, se quere decir as súas ideas políticas ou que sexa libremente, pois que o diga. Se está a favor do terrorismo, pois non creo que haxa moita xente que o comparta, pero se está a favor pode decirlo libremente. Igual que a mí me gusta Leiva e a eles lle gusta o fútbol, porque cada un di o que lle gusta. Estou de acordo, non, eso sí. Se é con cada un pode decir o que queira, se é con respeto e tampouco aí sen. O meu grupo pasas. Que se hai alguén pola calle di pasas o lado, o sea, eu que sei, va un policía dille, son etarra, vale. Eu creo que non lle di, vas á cárcel directamente. Só que porque o colgan nas redes sociais xa ten que ir á cárcel. Non me parece moi normal, va, pero home, moi normal decirlle un policía son etarra, tampouco é. Xa, o sea, eu que sei, a ver, bueno, pero claro, molaría moi raro. É que non sei. Sí, pero era por poñer un exemplo. Mañáimos ver a David, ¿no? Preso xa. Sí, David era por poñer un exemplo, non David. Sí, joa. Claro, dar información. Pasámonos. Están aí atacando a pobre David. A ver, David, deféndote. Ti era por poñer un exemplo, claro, non? De liberdade, ir pola rúa e decirlle a un policía, acabo de atracar a xollería ali abaixo. Claro. Eso xa non. Eso xa máis que inteligente. Sí, eso xa é falta de carencia de neuronas, pero. Claro. Oye, e que credes? O mellor era unha mentira, que credes que che diría o policía? Hai que probar, ¿no? Bueno, si queres experimentar. Sí, se ti te achegas a un policía e lle dis, "Acabo de roubar a xollería de la abaixo", seguramente o policía diga, "Bah, menuda tontería". Vaya. Ou crees que che vai a pedir a documentación, vai a ir a xollería, non sei. Home, se é un policía decente irá, ¿no? Pero que non ten sentido, vale. Sí, bueno, entonces en plan, roubei esa xollería. Bueno, é tal cual. É un pouco bueno, friki, ¿no? Un pouco de apostas. Sí. A ver, por vacilar a policía un cacho, pues está. Mira. Oh, vaya apostas, a fuga. Oye, sodes dos que defenden, como xente nova que sodes, sodes dos que defenden as forzas da orde pública? Quero dicir, policía, toda esta xente, antidisturbios. Eu sou traballo. No, ahora. Se xente está moi tal, que va, no, pero. Pero. El seu que teñen que facer, sustra, para algo están aí. Si, para algo están, pero. Se non chegan a estar, sería todo moito, moito. Son marionetas. Marionetas. Marionetas, por qué? Marionetas do poder. Logo tamén non somos marionetas porque estamos cumplindo as leixes. Non, non estamos facendo manifestacións, estamos Bueno, eu non, pero... pero que en teoría os policías... Acabas de decir que son marionetas, porque vamos a marionetas. No, no, porque no. Eu creo que o que quere decir é que, por exemplo, os policías forman parte dos traballadores, o sea, están... Os que supostamente defenden que é o Estado son os que están fastidiando a vida. Todo entre claro. comillas, porque non me sei expresar ben. Claro, é que en plan... Os policías, digo eu, que tampouco estarán moi de acordo con todo o recorte. Claro, e ainda así teñen que defendelos a eles. Que bueno, son policía e escapo correndo se vexo unha manifestación, en plan, liadas. Utilizan a forza, en plan, chao. Sí, sí, eu deixaría que liaran. Bueno, é unha opinión aquí, eu non censuro, é dicir, en Facebook e en Twitter o mellor censuran, pero eu aquí non vos censuro absolutamente nada. Esa é a opinión de María. Ti se foras policía ou antidisturbios, que farías, Dani? Eu xa non son deso, porque eu teño medo da xente. Non, de pequeno dicíanlle que viene el coco. E entón no. No, entón que pasa? A ver, teño xe medo a xente. Non, ti imagina que eres policía, antidisturbios, guardia civil. É que non estou petado. Entón. No, ahora, no, fantasma. Xa, no, pero non me vexo. Pero se fora, pois. É que non, non, non, non me vexo. Non vas ti para a Policía Nacional. No. De David. Pues eu faría o que habría que facer, va. Dar golpes. Sí. O que che manden farías, non? Home, a ver. Así é todo non eso. Oye, se si estou en unha manifestación, podría sacar a porra e darme. No, a ti no. Oye, pois pues o que che mandan. Pero a ver. Bo, cambiamos de tema. Eu creo que eu non tería, o sea, non tería suficiente forza ou como lle queiras chamar para coller unha porra e pegar a unha persona que se está manifestando polos seus dereitos. Non pode ser de antidisturbios xa nada. No. É que ademais outro que non vale para antidisturbios. Eu creo que, non sei, hai que ter poucos escrúpulos para ser eso, pero claro. Bueno. Que eses a veces van aí e van por gusto. Ti crees que non? Eu creo que sabes, chao. No, por gusto, pero ti sabes de golpe pues que dar a veces así se que, pero... No, pero a ver, eu penso que se todo o mundo se rebelase de verdade contra o goberno e contra, non sei, facer sen que houbera disturbios, antidisturbios e policías e tal, que se rebelara todo o mundo, pois aonse poderíase facer algo máis, pero eso tamén pasou, non sei que país que se rebelaron contra o Estado tamén, e non sei que pasou que se uniu o exército a todo o país. O máis importante é o exército, pero bueno. É o que máis forza estamos ten. Aquí armando unha revolución. Aí está, estamos. Oye, nunca, en plan... nunca se sabe cando nace unha revolución de verdade, eh? General Cabo. As veces golpe de estado do General Cabo. As veces os movimentos estudiantís a través da historia tiveron moitísima importancia e moveron moito a xente nova e a que ten que mover o mundo, non? Sí. Porque claro, non creo que pensionistas de 70 anos, 80, vayan a facer unha revolución a sacar as pancartas á rúa. Moito máis estraño, non? Debería de ser así, que salir todos a calle en plan. Pero moitas veces dixen, que defendedes, que queredes reivindicar e quedache descalados. Xa. Entón é que estades moi contentos con todo o que pasa. No. É que eu son feliz igual, así que... Pero que va, no. Conformista. De momento estamos... Bueno. A ver, non estamos ben, pero non nos enteramos ainda do grave que está a situación, creo. Bueno, están contentos. Sí, somos demasiado xoves. Están contentos. Claro. Por certo, seguinte noticia. Enterades vos do que é o informe PISA? Sí. Sabedes o que é iso? E a ver, como explicades que é o informe PISA? Pois sí, é un examen que che fan de maneira externa, que me parece que é igual para toda a Europa, que fan aos nenos de segundo da ESO, que che colocan os países según o nivel que teñan. O sea, según... Sí, según o que saben a xente nese país. España me parece que vai de penúltimo por aí. Ai, Dios mío. David sufre, ¿verdad, David? Un poquito. De vivir nun país de incompetentes. No, outro día tamén vi na tele algo curioso tamén que foi parecido. Que foi? Bueno, primeiro que foron así a Suiza en plan como unha entrevista a xente. E ali chega co soldo mínimo de 3.500 euros. ¿Mm? E se decíanlle, ese te contrato ahora che pago 3.200 euros, creo, ou 3.500, díxolle. Que che parece? Dixo, é un soldo moi malo, baixísimo. E enseñaron fotos de ciudades, así, normales. E había unha que poñía buscando trabajo, non sei que, e dixeron rapidamente España. Pero sen saber como era o idioma ni nada. E iso parece un pouco grave. Sí. Pues claro que grave, pero... Un poco no, bastante. Aquí parece que, no sé, parece que pasa todo el mundo un poco de todo. Así somos los españoles. Sí, es que no, aguantar hasta que... todo, no sé. ¿Somos pasotas en ser a los españoles? Sí. Yo creo que somos más que pasotas conformistas. ¿Y los galegos? Más ainda. ¿Y os iba a decir los melidenses? Melidenses no. Somos revolucionarios. Son muy revolucionarios, por eso muchas veces llegó la oportunidad de protestar por algo y din, no sé, bah, estamos contentos, bah, vamos tirando. Hay que ser positivos. Hay que ser positivo. Perdón. Que nos vean, que nos vean. Bueno, no informe PISA. Espera, que María va a llamar. No se está ya por mí. Dime, María, dime. Nada, nada. No informe PISA. Reclaman ya a España más autonomía para los profesores. ¿Creedes que los profesores tienen autonomía? No, ninguna. Hay algún que es un desastre. No dedes, iba a decir, no dedes nomes. Estoy haciendo de censora. Si queredes, podés desdalos. Pero luego llega a oídos, deles igual les parece fatal. Ahí está. Hay algunos que son un desastre. ¿Por qué? ¿Qué o que non soportades nun mestre? Home, a ver, eu vou poño outro exemplo que vin outro día nas noticias. Pon outro exemplo, sí, señor. Era como facían unha prova, non sei se ten algo que ver con isto. Facían unha prova o profesorado, pero preguntas en plan, por onde pasa o río Guadalquivir? De 10 profesores, así, eu que sei, unha... Bueno, non me sale. Bueno, de 10 profesores, só sabían 3. Home, esos son os que nos enseñan, non? Pero mellor ese ensina matemáticas. Claro. No, pero en todo. Co sistema que tedes hoxendía vale un pouco igual, ¿no? Pero cultura general. Claro, pero no, pero a ver, por onde paso cualquier. Pues contesta ti. No, é coña. Pero Sevilla. ¿Crees que non teñen cultura xeral suficiente os mestres? No, eu creo que ese non é o problema. Creo. Entón, que non poden facer o que queren con vos nas clases ou que non teñen autonomía para qué? Que non teñen autonomía para poder tomar decisións eles. O sea, sempre están pendientes de como di... Non sei, se tes un mal comportamento ou algo, primeiro que che din sacanche tema, o sea, o tema da xefa de estudios o sea, calquera cousa que faz, eles nunca te poden castigar, sempre ten que ser a xefa de estudios. Hai un, o sea, todos se teñen que regir polas normas que di dirección e todas esas historias. E eu creo que cada profesor o mellor na súa clase podría ter as súas propias normas. Pero o mellor terían demasiado poder, ¿no? Si é como regular esas normas, ter unhas normas básicas que haya que, o sea, que todos teñan que cumplir, pero despois. Pero eso xa o fan. Eu creo que non, o sea, fano, pero non, en teoría non poderían facelo. Porque, por exemplo, de sacar os móviles, claro. En teoría, se che ven un móvil, teñen que levar a dirección. E en mitad dos profesores non fan por eso. Por eso, entón están regulando as normas. Están regulando. Pero quen se está saltando as normas son eles. Pero ti non querías que tiveran autonomía nas súas clases. Claro, que regulasen que, as o normas. O que digo é que en teoría non a teñen. Que na práctica se xa distinto. Entón ese non é o problema. No, eles fan, o sea, cumplen as normas pouco que queren. Hai algunhas cousas que lles dá igual. Que, por exemplo, o caso que dixo dos móviles. O sea, hai mestres que vos quitan o móvil e outros que non vos lo quitan. Claro, e a única que vin quitarle un móvil a alguén foi a xefa de estudos. Bueno, porque tamén é a súa función, non? Pero a única. Si non... Eu nunca vin, pero... E digo eu, por que levades o móvil ao instituto? Si sabedes que está prohibido leválo. Eu hasta fai pouco nunca levaba. Eu sempre levei. Eso significa que dende fai pouco levas, Dani. Sí. Todo mundo leva o móvil. Pero por que o levades, si sabedes que está prohibido e que non ides a ter a suficiente entereza como para non quitalo da mochila? Non que se sabe o que pode pasar. Pero a ver, tamén... Porque vos apetece ver si vos chegou un WhatsApp, a que sí. Claro, pero bueno... Pero no, eu non me dou clase normalmente, non. Recreo, ao mellor non vengo un profe e non tens nada que facer. Miras un pouco o móvil. Ou eu a veces levo cascos e escoito música nunha hora libre. E bueno, pero tamén hai eso, xente, non por nada máis. Hai xente que se queixa, se lle quitan o móvil. Pero tamén teñen que saber que se lle quitan é que está ben quitado. Pode ser que non, que hai algúns que non cho quiten, pero que se algún día cho quitan, pois non podes dicir nada. Sabes que fichaches mal levar o móvil e... A veces mitad da clase está co libro diante e co libro, o sea, bueno, co libro aquí e co móvil detrás do libro. Eu creo que hai moitos profes que se enteran e pasan. Sí, hai moitísimos, é que se teñen que facer os tontos porque que senón é imposible. Pero un día da llave a un profe de coller o móvil e collo e non te canto dice. Tempo está. Canto tempo vos lo retiran? Non en sei. Teoría hasta que vayan seus se teus pais a por el. Pero eu estive falando con miña nai, por exemplo, miña nai foi falar foi pouco ca tutora e dixolle que moitas veces que cando les quitaban os móviles, que iban os pais ao mediodía, o sea, que yo quitaban a primeira hora e que ao mediodía se estaban os pais esperando. Entonces, que de que sirve o castigo de que che quiten o móvil si ao mediodía o tese e o vas a volver a levar pola mañá? Aí miña nai dixo, porque sabe que o levo agora, antes non o levaba, pero dixo a miña nai que se mo quitan que non vai ir ao instituto por el. En plan, vas quedar hasta final de curso. Miña nai dixo o mesmo, que se mo quitaban que hasta xuño que non vi o móvil. Pero bueno, eu o exemplo que vin deronllo a rap, bueno, a rapaz en cuestión, como vou dicir, mm-hmm, deronllo ao final do día sen que fora o pai ni nada. O sea que tedes aí un pouquiño de descontrol co tema dos móviles. E se vos lo quitan e hasta xuño non podedes volver a telo? Creo que sí, ¿no? Eso acumula WhatsApps aí, no, meses e meses acumulando. Que cando volodean pasades unha noite enteira. Creo que non. Sí. No, porque... O sea, si chega un punto no que o WhatsApp estás actualizando cada 2x3, e chega un punto no que si non actualizas o WhatsApp, os WhatsApps borranse. E tamén creo que cada 5, é que eu cando estive castigado 20 días en el. Sí, así, cada, creo que se borran cada semana. Sí, cada 5 días ou así, é que chegan só os 5 días. E aí perdiches unha de información. Sí, bueno, pero sí, nada, tampouco tanto, se non tes móvil tampouco te perdes tanto, únicamente nos grupos nos que estás metido, que son os que máis falan, pero si saben, se a xente sabe que non tes móvil, tamén se non che vai falar. Claro. Digo vos unha cousa tamén, que logo hai profesores, hai mestres que están cada 2 horas mirando o WhatsApp e sí, que están conectadísimos ao Twitter, ao Twenty, ao Facebook, ao todo. Vale. En fin, hai de todo. Deixámolo aquí. Por certo, tiña aquí unha noticia tamén, así brevemente, en 2 minutos. Sai un informe que di que os madrileños e os vascos son os que máis propina deixan. E quería vos preguntar, tiña curiosidade, vos deixades propina? Vedes ben que os vosos pais deixen propina diante de vos? Ou pensades, home, esa propina que deixa, mellor que me dera a min? Me si miña na quere dar propina, perfecto, eu non dou porque... Bah, é que... Nunca vin algo así típico daqui, non? No vin así dar propina. Sí, sí, suele, nos bares sí se suele deixar propina. Sí, pero o típico de costa algo 4 con algo, das 25, nah, quedas voltas. Eu é o que vin despois deixar as típicas monedas. Vin unha vez, viño unha vez a un rapaz que veu de Suiza, e ali é normal deixar propina, supoño, deixou 3 € a camarera. E tamén, pero poucas veces máis. En restaurantes e, bah, restaurantes de unha calidade un pouco superior tamén se suele deixar. Sí, pero que lles traen o plato este. Sí, o plato este. Pero eu coñezo estes restaurantes aos que vais sempre a cenar, Dani, verdad? Sí. Os venres, coincidimos, claro, Dani, claro. E Maise volí cenando, traennos o platiño e deixamos propina. Non estou moi acostumado. Non merece estarás. E cal pensades que é a razón para deixar propina? Que te atendan ben. Quedar ben. No, que te atendan, sí, ben, que esteñas contento co que te atendeu. Pero supónse que un camareiro, a súa obligación é atenderte ben. Xa non lle faría falla que lle dixes propina ou non, non sei. Supónse, pero hai moitos camareiros que che están dando un vaso de auga e parece que van pagar, o sea, un vaso de auga non, unha Coca-Cola, ou así, e parece que pagan eles. Porque, sí, é certo. Que malos camareros. Sí, sí. Algunos no, outros sí, depende. Bueno, ides para camareros antes que para antidisturbios, polo que ves. Sí, eu prefiero. Sí. Sí, é. Sí. Oye, pues pouca xente en España diría eso, creo, ¿eh? Antes que antidisturbio. Pero non sabedes o que vos pode ocorrer na vida. Se estades moi, moi, moi, moi mal. Home, se vos si dan pues, a lexir. Si, por, si, evidentemente. Se tens unha familia que alimentar, nunca sabes. Ai, que responsable David, vale, para a idade que ten. Xa, é que é certo. Valle liada. Bueno, ti vas a ser o mozo perfecto, David. Ay, gracias. De aquí a uns anos. Sí, bueno, a mí xa non me pillas. Pienso un pouco maior para ti. Pero, oye, vas a ter a todas as nenas detrás. Sí. No, de verdad que sí, a máis guapo. Bueno, que ten todo. Bueno, deixémolo aquí. David, gracias. Mary, gracias. Gracias. Dani, de nada. A ti. Moitas gracias. Señores, continuamos. Indatedes micrófono aberto, Poñemos un par de temas e enseguida chega nosa sintonía. Alex Porto.